Se'n van anar d'allí un gris matí de primavera. Baixaven cap al sud amb la joventut, amb bandolera, amb un somni a l'espatlla i el record d'una nina. Les velles alzines els veien marxar lluny o a la vora, a qualsevol lloc, seguint altres petjades. El camí mai s'acaba en arribar al bosc. Pocs han tornat al racó plàcid. Cal que demà també em vagi cap un altre port. Diré adéu a la gent, al tros i al vent que m'han vist créixer, i tancaré el calaix del meu ahir sense una queixa, i buscaré una casa allí on el sol m'escalfi. Cal que me'n vagi de l'alzina, lluny o a la vora, a qualsevol lloc, seguint altres petjades. El camí mai s'acaba en arribar al bosc. Pocs han tornat al racó plàcid. Cal que demà també